ที่แสนว่างเปล่าที่เธอเคยอยู่กับฉันมองดูมุมห้องที่มีภาพถ่ายคล้ายว่าเธอยังอยู่ตรงนั้นอ่านดูข้อความที่เธอเขียนให้หัวใจอบอุ่นทุกครั้งถึงแม้วันนี้จะนานเท่าไรไม่เคยลืมได้เลย ยังจดจำทุก